کسی آدمی کو پریشان حالت میں دیکھ کر کے آدمی کے دل میں جو گداس پیدا ہوتا ہے, آدمی کے دل میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے, جو رقت پیدا ہوتی ہے, اسی کا نام رحم ہے. کسی آدمی کو کسی پریشان حالت کے اندر دیکھ کر کے دل میں جو گداز, جو نرمی اور جو رقت پیدا ہوتی ہے, اس کا نام رحمت ہے, رحم ہے. اور محبت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ محبت کو محبت کے معنی میں تجویز کرنے کے لیے دو چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے. ایک تو لفظ حب کو اور دوسرے لفظ حباب کو. لفظ حب, اسے ہم اردو میں دانہ کہتے ہیں. ہر دانے کے اوپر لفظ حب کا اطلاق ہوتا ہے. گیہوں کا دانہ ہو وہ حب ہے, جوار کا دانہ ہو حب ہے, غلے کے جنس غلہ کے ہر دانے کے اوپر حب کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ دانہ, یہ رزق انسانی ہے. اور یہی رزق انسانی یعنی دانہ سبب حیات ہے. اگر یہ دانہ نہ ہو تو حیات باقی نہیں رہ سکتی. ایسے ہی جس قوم کے دل سے محبت نکل جائے وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی. جس آدمی کے دل سے محبت نکل جائے وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ حب کہتے ہیں دانے کو, اور دانا رزق انسانی ہے, اور رزق انسانی ہی سبب حیات ہے. دانا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. محبت نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. محبت نہ ہو تو کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. محبت نہ ہو تو کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ محبت ہی سبب حیات روحانی ہے, جس طرح دانا سبب حیات جسمانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں کہا ہے, بلکہ اپنے آپ کو خیر الرحمین کہا ہے. قرآن شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. رحمان کے معنی کمال رحم والا, اور رحیم کا مطلب رحم اس کے ساتھ لازم ہے, کبھی اس سے منفق نہیں ہو سکتی. تو قرآن کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے, رحمانیت سے, اور وہ رحیم ہے سب کے اوپر. مسلمانوں کے اوپر بھی رحیم ہے, غیر مسلموں کے اوپر بھی رحیم ہے, ابرار کے اوپر بھی رحیم ہے, فجار کے اوپر بھی رحیم ہے, گنہگاروں کے اوپر بھی رحیم ہے, نیکوکاروں کے اوپر بھی رحیم ہے. اور اس کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ رب المسلمین نہیں ہے, رب المومنین نہیں ہے, بلکہ اس کی رحمت عام ہے, اس کی ربوبیت عام ہے, اور اس کے رسول کی رحمت بھی عام ہے. جیسے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا کہ میری ربوبیت عام ہے، میرا رحم عام ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واضح ہے. اسی طرح اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے نبی کو، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں. تو اللہ کی ربوبیت عام، اس کی رحمانیت عام، اس کی رحمیت عام، اس کا رحم عام. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور یہ رحمت بھی عام ہے. اور صرف اللہ رحمان اور رحیم ہی نہیں، بلکہ سورہ مومنون کے اندر تو فرمایا کہ لوگ رحیم ہو سکتے ہیں، رحیم ہو سکتے ہیں، رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن میں خیر الرحمین ہوں. اللہ فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحمین. ان میں سے ایک گروہ میرے بندوں کا وہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم تیرے اوپر ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، انت خیر الرحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ صرف رحمان ہی نہیں، اللہ صرف رحیم ہی نہیں، اللہ صرف راحم ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خیر الرحمین ہے. آج کی اس بحث میں ہم یہ سمجھائیں گے کہ اسلام اہنسا کا پرچارک ہے، رحم کا علم بردار ہے، پریم اور محبت کا علم بردار ہے. اس کا تو کہنا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اہنسا کے خلاف، گھرنا کے خلاف، نفرت کے خلاف، بے رحمی کے خلاف، قساوت کے خلاف، سنگ دلی کے خلاف. وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ محبت اور رحم کی فضا قائم ہو، اور جب تک محبت اور رحم کی فضا قائم نہیں ہوگی تب تک انسان انسان نہیں رہے گا، پشو جانور بن جائے گا. یہ نفرتیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ یہ بربریزم کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ وحشت کا ننگا ناچ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قساوت اور سنگ دلی کے مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دلوں سے محبتیں نکل چکی ہیں، رحم کے جذبے نکل چکے ہیں، تبھی آدمی ایسی بربریت اور ایسی پشوتا کا ثبوت دے رہا ہے، ایسی حیوانیت کا ثبوت دے رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے حضرت جریر ابن عبداللہ سے. اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث پیش کروں، انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ اللہ چھٹے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس شخص نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا یا زمین میں فساد کے درپے ہوا، تو ایسا فسادی، فساد فی الارض کا مرتکب اور کلر، قاتل، گویا کہ ایسے ہے کہ قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو زندہ کر دیا، ایک آدمی کی جان بچا لی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کو زندہ کیا. یہ ہے انسانی جانوں کا احترام اسلام کی نظر میں، کہ اگر ایک آدمی ناحق قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے. شاید یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہ پائی جاتی ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل، ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے فسادی بن کر کے زمین میں, جس نے قاتل بن کر کے کسی آدمی کو قتل کر دیا, نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے کسی کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. اسلام کے اندر انسانی جانوں کا یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ اسلام اہنسا کا پرچارک ہے, رحم کا علمبردار ہے, محبت کا علمبردار ہے. رہا کسی مومن کو قتل کر دینا, اللہ اکبر, اتنا بڑا گناہ ہے. پانچویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو بھی آدمی کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر, متعمدن, فجزاؤہ جہنم, تو اس کی جزا, اس کا بدلہ جہنم ہے, وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا, ہمیشہ رہے گا اس کے اندر, اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا. ولعنہ, اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی. وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کے اندر عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ ہے سزا اس کلر کی جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے, اور وہ بھی مومن کو. تو ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلام رحم کا علمبردار ہے, محبت کا پرچارک ہے. بخاری شریف تو وہ روایت جو ہم پیش کرنے والے تھے وہ یوں ہے, وعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس, رواہ البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے. پہلے ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور پھر کتاب التوحید میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لا کر اس حدیث پاک کو کیا بتانا چاہتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہاں دیکھیں الناس عام ہے, اس میں مومن بھی داخل ہے, کافر بھی داخل ہے, انسان بھی داخل ہے, جانور بھی داخل ہے. جو آدمی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. گویا کہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ سب کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو, اور جو آدمی رحم نہیں کرتا کسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے, جس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک آدمی کے اوپر رحم کرے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, انسان ہو یا جانور ہو, عام ہے. اور اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا کر کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ موحدین رحم دل ہوتا ہے. اگر وہ سنگ دلی کا ثبوت دے, قساوت کا ثبوت دے, تو توحید اور سنگ دلی, توحید اور بے رحمی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ رحم دلی اور توحید کا تقاضا ہے. موحد کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرے, اور جس آدمی کے دل میں جتنا ہی زیادہ رحم ہوگا ایمان کے بعد, سمجھو وہ اتنا ہی بڑا موحد ہے. اور ایمان کے بعد جس آدمی کے دل میں رحم کا جذبہ جتنا کم ہے اس کی توحید اتنی زیادہ کمزور ہے. کتاب التوحید میں اس حدیث کو لانے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ رحم اور توحید دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی موحد ہو اور بے رحم ہو. موحد سے تو بے رحمی, قساوت اور سنگ دلی کا مظاہرہ ہی نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں کتاب البر والصلح کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي في كتاب البر والصلة وقال هذا حديث حسن صحيح امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلاۃ میں لانے کے بعد حدیث اور محاکمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے, الراحمون یرحمہم الرحمن, جو رحم کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے. اور آگے ایک عام تعلیم دی جا رہی ہے, ارحموا من فی الارض, زمین میں جو بھی ہیں, مومن ہو کافر ہو, ابرار ہو فجار ہو, سب کے ساتھ تم رحم کرو, جو بھی زمین میں ہے رحم کرو. ارحموا من فی الارض, جو بھی زمین میں ہے جانوروں کو شامل کر کے سب کے اوپر رحم کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یرحمکم من فی السما, تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو گے تو اللہ جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. وہ شاعر نے کہا نہیں, اسی کا ترجمہ حدیث کا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب البر والصلاۃ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے لائے. تو رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے, تو زمین میں جو ہے تم ان کے اوپر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور اگلا ٹکڑا تو قابل غور ہے کہ الرحم شجنۃ من الرحمن, کہ یہ رحم جو ہے یہ رحمان, شجنۃ کے معنی شاخ, رحمان کی شاخ ہے, یعنی رحمان سے مشتق ہے. رحم رحمان سے مشتق ہے. تو جو آدمی اس کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتا ہے, اور جو اسے کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بے رحم ہو کر کے اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں جا سکتا. کتنی عجیب حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بے رحم اپنا تعلق اللہ سے قائم کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر آدمی کو اللہ سے اپنا ربط استوار کرنا ہو, اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ زمین والوں کے اوپر رحم کرے. بے رحمی کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں جا سکتا. اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رحم دل بنے. جو آدمی ناطے توڑ لیتا ہے وہ اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. فمن وصلہ وصلہ اللہ, جو اس کو جوڑے گا رحم کو اللہ اسے جوڑ دے گا, اور جو رحم کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا. کتنی عجیب حقیقت معلوم ہوئی کہ بے رحم ہو کر کے اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں جا سکتا. کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا. یعنی بے رحم اگر تم ہو تو امید مت رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی یہ صفت ہو. اس کی ابھری ہوئی صفت ہے, سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے. میں نے کسی بیان میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت صفت رحم ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ صفت میرے بندوں کے اندر بھی ہو. اسی بات کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے اندر ذکر فرمایا ہے. اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها 100 رحمۃ فامسک عنده 99 رحمۃ وارسل فی خلقه کلہم رحمۃ واحدہ فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمۃ لم ییأس من الجنۃ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ سے لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت ہی اس کے 100 حصے کر لیے. ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقہ 100 رحمت. جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے پیدا کیے. فامسک عنده 99 رحمہ. 100 حصے پیدا کرنے کے بعد ایک بات معلوم ہوئی کہ رحم اللہ کی مخلوق ہے. اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. وارسل فی خلقہ کلہم رحمت واحدہ. اور جتنی بھی مخلوق دنیا کے اندر ہیں رحم کا ایک حصہ اسے دے دیا. اندازہ لگائیے اللہ اکبر, 99 اس کے پاس ہیں اور رحم کا ایک حصہ دے دیا گیا ہے, وہ بھی صرف انسانوں کے دل میں نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے. ایک جانور بھی اپنے بچے سے جو محبت کرتا ہے اسی ایک حصے رحمت کی وجہ سے کرتا ہے. مرغی کو دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ چنتی رہتی ہے, اسے جب خطرے کا احساس ہوتا ہے تو خاص قسم کی آواز نکالتی ہے جس آواز کو سن کر کے بچے اس کے قریب آ جاتے ہیں. اور مرغی بچوں کے اوپر اپنی رحمت کا اور اپنی شفقت کا پر پھیلا دیتی ہے اور بچے رحمت اور شفقت کے اس پر کے نیچے آ جاتے ہیں. رحم کو اگر محسوس طریقے پر دیکھنا ہو تو مرغی کو دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کے اوپر شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرتی ہے. اور اسی ڈھانک لینے کے مفہوم کو مد نظر رکھ کر کے ہی رحمت کا مفہوم متعین کیا گیا ہے. اس لیے کہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جو جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں رحم بولتے ہیں. بچے کی حفاظت کرتا ہے, ڈھانک لیتا ہے. گویا کہ رحم کے مفہوم میں ڈھانک لینا داخل ہے. اگر رحم کے محسوس اور مشاہد مفہوم کو سمجھنا ہو, اس کے مشاہد اور محسوس معنی کو اگر سمجھنا ہو تو آپ یا اسی طریقے سے مرغی کے پر کو دیکھ لیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے اور رحم کرنے والا اس کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. تو رحمت کے 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اپنی تمام مخلوق کے اندر چھوڑ دیا. وارسل فی خلقہ کلہم رحمت واحدہ. اور اتنا رحیم ہے آگے فرمایا گیا فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییس من الجنہ. اگر کسی کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا رحم ہے, بکل الذی عند اللہ من الرحمہ, اگر کسی کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا رحم ہے تو لم ییس من الجنہ, تو جنت سے مایوس نہیں ہوگا. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ. اور اگر کسی مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا ہے تو لم یامن من النار, تو وہ جہنم سے بے خوف نہیں ہوگا. اس حدیث میں اتنا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے کہ اگر اس کی رحمت کا اندازہ کسی کافر کو ہو جائے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو. اندازہ لگائیے کتنا رحیم ہو. اور وہ چاہتا ہے کہ رحم کی یہ کیفیت انسان کے دل میں بھی پیدا ہو, میرے بندوں کے دلوں کے اندر بھی رحم کا یہ جذبہ پیدا ہو. ارے انسان تو انسان, اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرو, ان کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ نہ کرو, سنگ دلی اور قساوت کا مظاہرہ ان کے باب میں مت کرو. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب ال بر وسیلت والآداب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی ہرۃ اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم عذبت امرأة فی ہرۃ اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاکل من خشاش الارض. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے لائے ہیں. روایت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں چلی گئی اور جہنم میں اسے عذاب ہوتا ہوا میں نے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت جہنم میں چلی گئی اور جہنم میں وہ عذاب میں مبتلا ہے. کیوں؟ فی ہرتن, ایک بلی کی وجہ سے. ہرت مینس بلی, بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی اور وہ عذاب میں مبتلا تھی. میں نے اسے دیکھا, میں نے پوچھا بھی یہ عورت کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے, تو جبرائیل نے جواب دیا تھا یہ واقعہ معراج کا ہے. کہا کہ ہوا کیا تھا؟ کہا کہ فاوثقت ہا, بلی کو اس نے باندھ دیا تھا. فلم تطعمہا, اسے نہ تو کھانے کو دیا, ولم تسقہا, نہ پینے کو دیا, ولم تداہا تاکل من خشاش الارض, اور نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ جا کر کے زمین میں کیڑے مکوڑے کھائے. ایک بلی سے بے رحمی کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں آ گئی. مومن تھی یہ, مسلمہ تھی یہ, لیکن ایک بلی سے بے رحمی کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر آ گئی ہے. ویسے عورتیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں, ان کا دل اور بچے کا دل ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے معمولی معمولی بات کے اوپر بہت زیادہ حساس ہو جانا, آنسو بہانے لگنا, کوئی بات دل کو معمولی چوٹ پہنچا دے تو پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ جانا, کسی بات کے لیے ضد کرنا, بچوں کی طرح مچل جانا, گویا کہ ان کی فطرت اور بچوں کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے. عام طور پر بچے رحم دل ہوتے ہیں, عورتیں بھی رحم دل ہوتی ہیں, لیکن لگتا ہے کہ بلی نے کافی ستایا ہوا تھا, اس عورت کو کافی ستایا ہوا تھا. وہ دودھ رکھتی ہوگی کہیں اور بلی آ کر کے پی جاتی رہی ہوگی, کہیں گوشت رکھ کر بلی آ جا کر کھا جاتی رہی ہوگی. حد درجہ پریشان ہونے کے بعد اس نے اس قساوت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہوگا, لیکن بلی کے اتنا نقصان کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کو عورت کی یہ بے رحمی اور قساوت پسند نہیں آئی, سنگ دلی پسند نہیں آئی. عورت نے اسے باندھ دیا, ایک کمرے میں بند کر دیا, اور نہ تو اسے کھانے کے لیے دیا, نہ پینے کے لیے دیا, نہ چھوڑا کہ زمین میں جا کر کے اپنی روزی تلاش کرے, اور ایسے ہی مر گئی وہ. اس بے رحمی کی وجہ سے, اس قساوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جہنم کے اندر عذاب بھگتتے ہوئے عذاب میں مبتلا دیکھا. یہ حدیث کیا تعلیم دیتی ہے؟ یہ حدیث تعلیم دیتی ہے کہ انسان تو انسان, جانوروں کے اوپر بھی ایک مومن کو رحم کرنا چاہیے. اگر انسان ہے تو اسے جانوروں کے اوپر بھی, حیوانوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. اگر بے رحم ہے تو حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے. یہ تو ایک بلی کا معاملہ تھا. ایک روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں, امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں, اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے. جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے لفظ مسند احمد کے ہیں, اس لیے کہ بخاری کے الفاظ کچھ اور ہیں, الفاظ بدلے ہوئے, مسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں, لیکن میں جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں الفاظ مسند احمد کے ہیں, ورنہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور مسند احمد کے اندر بھی ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ابو داؤد میں بھی ہے یہ روایت. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وہو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فإذا کلب یلہث یاکل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإنا لنا في البهائم لأجرا قال نعم فی ذات کل کبد رطبۃ اجر رواہ احمد فی مسندہ. یہ روایت انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر آدھے صفحے کے اوپر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا, بینما رجل یمشی وہو بطریق, طریق میں راستہ, ایک راستے سے جا رہا تھا, چلتے چلتے اشتد علیہ العطش, اسے پیاس لگی اور پیاس بڑی شدت کی, اذا اشتد علیہ العطش, پیاس بہت شدت کی لگی, فوجد بئرا, اس نے کنواں تلاش کرنا شروع کر دیا, ایک کنواں ملا, لیکن پانی بہت نیچے تھا. اب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے اندر اترا. فنزل فیہا, کنویں میں اترا. فشریبا, جی بھر کے اس نے پانی پیا. ثم خرج, پھر باہر نکلا. باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی مڈیر کے پاس جو گیلی مٹی ہے, ایک کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. لگتا ہے بہت زیادہ پیاسا ہے. فقال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني, اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہوئی جیسی پیاس مجھے لگی تھی, اور کتا ویسے ہی پریشان ہے پیاس سے جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی پینے سے پہلے پریشان تھا. اس کے دل میں رحم آیا گیا. ایک جانور کے تئیں, ایک نجس جانور کے تئیں. ارے بھائی, بلی کا جوڑا تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن کتے کا جوڑا تو نجس ہوتا ہے. جس برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اگر منہ ڈال دے, پانی ہے تو پانی استعمال نہیں کر سکتے, کھانا ہے تو کھانا استعمال نہیں کر سکتے, اور کھانے اور پینے کی چیزوں کو تو چھوڑیے, اس برتن کو کھانا اور پانی نکالنے کے بعد 7 مرتبہ دھلے, آخر میں صابن یا مٹی سے دھلے, تب جا کر کے وہ پاک ہوتا ہے. نجس جانور ہے. اور بلی کا جوڑا تو آپ کھا ہی سکتے ہیں. پہلا واقعہ بلی کا تھا, یہ ایک نجس جانور کا, کتے کا واقعہ ہے. جو پیاس سے مٹی چاٹ رہا تھا اور اس کی پیاس کو دیکھ کر کے اس نے اپنے دل میں رحم کا جذبہ محسوس کیا, اور دوبارہ وہ فنزل البئر, وہ کنویں کے اندر اترا. لیکن سوال یہ تھا کہ اب پانی کس طریقے سے لے جائے. چلو میں لے جا کر کے اوپر چڑھنا ذرا مشکل کام تھا, اس لیے کہ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو ٹیکنا ضروری تھا. تو اس نے اپنا خوف اتارا. پہلے لوگ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے. اس نے اپنا خوف, اپنا موزہ اتارا. اور فملا خفہ ماء, اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھرا. اور دونوں ہاتھوں کو ٹیکنا ہے تو پانی کو سنبھالے کیسے, اس خف کو سنبھالے کیسے جس میں پانی بھرا ہوا. ثم امسکہ بفیہ, اس خف کو, اس موزے کو اس نے اپنے منہ میں پکڑ لیا. ثم امسکہ بفیہ, اپنے منہ سے اس نے پکڑ لیا اور اس طرح ہاتھ کو ٹیکتا ہوا وہ باہر آیا. حتی رقی بہ, اوپر آ گیا, چڑھ کر اوپر آ گیا. فسق الکلب, اس نے کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ له, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی بڑی قدر فرمائی. شکر کی اضافہ جب اللہ کی طرف ہو تو شکر کا قدردان یہ مفہوم ہوتا ہے. فشکر اللہ له, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا, بڑی وقات کی نگاہ سے دیکھا, اور نتیجہ کیا ہو؟ فغفر له, تاکہ میرے بندے تو نے ایک رحم کا مظاہرہ کیا ہے, اور ابھی میری ایک مخلوق, نجیسی صحیح میری مخلوق تو ہے, اس کے تئیں تو نے رحم کا مظاہرہ کیا, جا میں نے تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. فغفر له, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ حدیث جب صحابہ کرام نے سنی, قالو یا رسول اللہ, فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرًا, اے اللہ کے رسول, جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرنے سے اجر ملتا ہے. قرنام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں, فی ذات کل کبد رطبت اجر, ہر تر کلیجا رکھنے والے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے میں بہت زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے. دیکھو, ایک کتے کو جو کہ پیاس آتا ہے, اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو. اسلام تو رحم کا عالم بردار ہے. اسلام تو محبت کا پیغمبر ہے, امن کا پیغمبر ہے, شانتی کا پیغمبر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کہیں فساد پھیلے, وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو نہ قتل کیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ قساوت و سنگ دلی کا بازار گرم ہو. رحم کی تعلیم دیتا ہے, محبت کی تعلیم دیتا ہے, اہنسا کی تعلیم دیتا ہے, پریم کی تعلیم دیتا ہے, گھیڑا سے اور نفرت سے روکتا ہے. یہ تو دو بڑی بڑی چیزیں تھیں. چیونٹی ایک بہت حقیر جانور ہے, بہت چھوٹا جانور ہے. کہتے چیونٹی کی طرح مسل دوں گا. یہ محاورہ بتا رہا ہے کہ چیونٹی ایک معمولی, ایک حقیر جانور ہے, اس کے ساتھ اگر حسن سلوک نہ کیا جائے تو. سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد و سیر کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے. روایت کی سند اس طرح ہے, وعن سعید بن المسیب وابی سلامتا, سند اس طرح جاتی ہے سعید ابن مسیب سے جو تابعی. وعن سعید ابن المسیب وابی سلامت ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ پورا سلسلہ ہے. سعید ابن مسیب اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. روایت پوری ملاحظہ ہو. وعن سعید ابن المسیب و ابی سلامت ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائیں. حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, کیا کہ ایک چیونٹی نے نملہ اینٹ قرصت نملتن, ایک چیونٹی جو کہ ایک حقیر جانور ہے, اس نے ایک نبی کو کاٹ لیا. جانور ہے, اپنی فطرت سے مجبور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھو نے کاٹ لیا تھا نماز میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خبیص جانور ہے, اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اسے یہ بھی معلوم نہیں, اسے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی حالت نماز میں ہوں. دونوں چیزیں نہیں دیکھی, ایک تو میں اللہ کی عبادت میں ہوں اور دوسرے میں اللہ کا نبی ہوں. اس خبیص جانور نے یہ دونوں باتیں فراموش کر دی اور مجھے کاٹ لیا. تو جانور جو ہوتے ہیں وہ خاص فطرت کے مالک ہوتے ہیں, خاص چیزیں ودیت کی ہوتی ہے ان کی فطرت میں, وہ اپنی جبلت اور اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں. تو ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا. قرصت نملۃ نبی من الانبیاء, کوئی نبی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا. اتنے غصے میں آ گئے وہ, فامر بقرية النمل, چیونٹیوں کے بہت سارے گھر تھے وہاں, جو کوئی ڈھیر ہوتا ہے نا, بہت ساری چیونٹیاں لپٹی ہوئی نظر آتی ہیں, وہ ان کا گھر ہوتا ہے. غصے میں فامر بقرية النمل فاحرقت, کہا کہ یہ پورا کا پورا یہ ڈھیر ہی جلا دو. اب نبی کا حکم تھا, متبعین نے وہی کیا, چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے. فاحرقت, سارے گھر جلا دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نبی کی یادہ پسند نہیں آئی. فاوحى الله الیہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کی طرف وحی کی, فرمایا ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ. ارے ایک چیونٹی نے تم کو کاٹا تھا, پہلے تو تم نے جلایا کیوں, اور اگر ایک چیونٹی نے کاٹا تھا تو سزا ایک چیونٹی کو ملنی چاہیے تھی. احرقت امۃ من الامم, تم نے تو پوری ایک امت کو جلا کر کے راکھ کر دیا. تسبح اللہ, یہ امت اللہ کی تصویر بیان کرتی تھی. کئی باتیں معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے. ایک حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے یہ بے رحمی ہے. ہاں, مجرم کو مارا جائے جس نے جرم کیا ہے, اگر کسی نے کسی کو جلایا ٹھیک ہے, جلایا تو جلا دو, اتنا کر سکتے ہیں آپ, اتنی کی اجازت ہے. اور اسلام میں تو وہ بھی اجازت نہیں ہے. کسی نے جلایا ہے اس کو پکڑو, جو مجرم ہے اس کو جلاؤ. جلائے کوئی سزا کسی کو دی جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ اسلام رحم کا اور اہنسا کا عالم بردار ہے, وہ رحم اور محبت کا پرچار کرتا ہے. یہاں ڈانٹا جا رہا ہے نبی کو کہ ایک چیونٹی نے کاٹا, تو چیونٹی جس نے کاٹا اس کو سزا دینی چاہیے تھی. آپ کو ہم سے پوچھتے کہ کس چیونٹی نے کاٹا ہے, ہم اسے ممیز کر کے بتا دیتے, آپ سزا دے سکتے تھے اس کو. آپ نے ایسا کیوں کیا کہ کاٹا کسی نے سزا سب کو ملی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو مجرم ہو مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے, اس کا مستحق ہے وہ, لیکن جرم ایک آدمی کرے سزا سب کو ملے, مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری بات کہ کوئی اگر جرم کرے تو اسے جلا نہیں سکتے آپ. آپ قتل کر دیجئے لیکن آپ جلا نہیں سکتے. اور تیسری چیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے. یہاں تک کہ صبح جو چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کی ایک نوع ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کی ایک قسم ہے. یہاں بتایا گیا کہ تم نے ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ایک پوری امت کو جلا دیا, تسبح اللہ, جو امت اللہ کی تسبیح بیان کر دی تھی. اس کا مطلب چیونٹیاں بھی, تمام جانور, تمام چیزیں اس کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے اندر واضح فرمایا گیا ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے, عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ جب نفی کے بعد اللہ کے ذریعے استثناء کیا جائے, یا اسی طریقے سے نکرہ تحت نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, یہاں نفی کے بعد اللہ سے استثناء ہے, یعنی ہر شے کائنات کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیحوں کو سمجھ نہیں سکتے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر اس طرح لائے, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن الله لا يعذب وإن الله لا يعذب النار إلا بها فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور ایک جگہ کے لیے روانہ فرمایا, تو جاتے جاتے فرمایا کہ اگر فلاں اور فلاں یہ دو آدمی ملیں انہیں پکڑو, فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ, انہیں آگ میں جلا دو, اتنا بڑا جرم ہے ان کا کہ ان کو پکڑو اور آگ میں جلا دو. راوی کہتے ہیں تم مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین اراد الخروج, جب ہم نکلنے لگے, نکلنے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ فلاں فلاں کو پانا تو اسے جلا دینا, آگ میں جلا دینا, ان کا جرم اتنا بڑا ہے. لیکن جب ہم نکلنے لگے, لشکر تیار ہوا اور روانگی کے لیے تیار ہوا, تو آپ تشریف لائے اور فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا, میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں فلاں کو جلا دینا. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ, آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. عذاب آگ کا دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے, کتنی عجیب بات ہے. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ, آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے. تو دیکھو فَإِن وَجَدْتُمُوهَا فَاقْتُلُوهُمَا, تو انہیں پانا تو قتل کر دینا, جلانا نہیں. دیکھو یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ بڑے سے بڑا مجرم ہو اسے جلانے کا حکم نہیں ہے, اس لیے کہ جلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اور اگر کوئی کسی کو آگ میں جلاتا ہے وہ مشرک ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے حق میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلام ایک چیونٹی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا, چے جائے کہ وہ کسی انسان کو بے دردی سے قتل کرنے اور بے دردی سے جلانے کی اجازت دے. اسلام ہنسا کے مخالف ہے, اہنسا کا پرچارک ہے. وہ اسی وجہ سے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے دو روایتیں لائے ہیں جو ہمارے اس بحث کی تائید میں ہیں. ایک روایت حضرت شداد ابن اوس سے ہے اور دوسری روایت حضرت انس ابن مالک سے ہے. دونوں روایتیں پیش کر دیتا ہوں. وعن انس ابن مالک, جو حضرت انس ابن مالک سے روایت ابن ماجہ کتاب الاواحی کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے. وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صبر البہائم عن صبر البہائم, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صبر البہائم. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاواحی, امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الاواحی میں لائے ہیں. روایت کا ترجمہ یہ ہے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر کے اسے ہدف بنا کر کے نشانے بازی کی مشق کرنا, اسے منع فرمایا. کسی جانور کو پہلے باندھ دیا جاتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر, پھر لوگ تیر مار کر کے اپنے نشانوں کو صحیح کیا کرتے تھے, اسے ہدف بنا کر نشانوں کی مشق کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قساوت ہے, سنگ دلی ہے, بے رحمی ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر کے اس کے اوپر تیر کے نشانوں کی مشق کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اور حضرت شداد ابن اوس کی روایت اس طرح ہے, وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه ابن ماجہ في كتاب الاواحي. امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الاواحی میں انہی لفظوں میں لائے. حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ کتب, فرض کر دیا ہے. کتب کا مفہوم فرض کرنا. اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ ہر شے کے ساتھ احسان کا اور رحم کا برتاؤ کیا جائے. تو جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے, جب انہیں ذبح کرنے لگو, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, کوئی مجرم ہے سچ مچ اسے قتل کرنا ہی ہے تو اچھی طرح قتل کرو تاکہ مقتول کو آرام پہنچے, اسے تکلیف نہ ہو زیادہ, قتل میں زیادہ اسے تکلیف نہ ہو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, جب کسی معقول اللحم جانور کو ذبح کرنے لگو جس کے گوشت کھانے کی اجازت ہے, تو اسے ذبح کرنے میں احسان کا برتاؤ کرو, اچھی طرح اسے ذبح کرو. کیسے بتایا گیا آگے, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ, ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. دیکھیے جانوروں کو کھانے کا حکم تو دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہیں ذبح کیے بغیر کھایا نہیں جا سکتا, لہذا ذبح کس طرح کرو اس کی بھی تعلیم دی گئی کہ وہاں بھی بے رحمی اور قساوت کا مظاہرہ نہ کرو, سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو, بلکہ وہاں بھی جذبہ رحم تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے. جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو, اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو, گلے کے اوپر پیر رکھ دو, اسی طریقے سے چھری تمہاری بہت صاف ہونی چاہیے تاکہ جانور کو آرام پہنچے. ول یورش زبی ہٹاؤ. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ابو داؤد شریف میں کتاب الجہاد ہی کے اندر آئی ہے, وہ ابو داؤد کتاب الجہاد میں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملۃ رسول اللہ لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراه ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا احسنوا ان الله يحب المحسنين. رواه ابو داؤد في كتاب الجهاد. امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہوئے آداب قتال سکھائے. فرمایا انطلقوا بسم اللہ, بسم اللہ کر کے جاؤ. اب نکل رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر جاؤ. وہ باللہ, اور اللہ کے ساتھ جاؤ. یہ اچھی تعلیم ہے. ایک تو اللہ کا نام لے کر جاؤ, جب اللہ کا نام لوگے تو وہ باللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. وعلی ملت رسول اللہ, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے مذہب کے اوپر جاؤ. اللہ کا نام لے کر جاؤ, اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. میرے مذہب کے اوپر جاؤ, مذہب اسلام کے اوپر مسلمان بن کر جاؤ. اور دیکھو آداب قتال یہ ہیں, لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا, ولا طفلا, کسی شیرخوار بچے کو قتل مت کرنا, ولا صغیرا, کسی چھوٹے بچے کو قتل مت کرنا, ولا امراتا, کسی عورت کو قتل مت کرنا. کیا تعلیم ہے, اللہ اکبر. آداب جہاد بتائے جا رہے ہیں. آداب جہاد کا پتہ نہیں کیا معنی سمجھا گیا ہے, ٹیررزم کے مرادی سمجھا جا رہا ہے اس کو. حالانکہ تعلیم دیکھ رہے ہیں آپ, کسی بوڑھے کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ, منع ہے. کسی شیرخوار بچے کو قتل نہیں کر سکتے, کسی چھوٹے بچے کو قتل نہیں کر سکتے, کسی عورت کے اوپر, صنف نازک کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کیسی اعلیٰ تعلیم ہے, اللہ اکبر. آداب قتال بتائے جا رہے ہیں. ولا تغلوا, اور دیکھو خیانت مت کرنا مال غنیمت میں. وضموا غنائمکم, جو بھی مال غنیمت ہو اسے ایک جگہ جمع کر دینا, یہ کام امیر کا ہے کہ وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرے, اسے تقسیم کرے. واصلحوا, اور جنگ کے میدان میں بھی اصلاح کرتے رہنا, وَأَحْسِنُوا, اور رحم کا اور احسان کا برتاؤ کرتے رہنا, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ مذہب اسلام ہے, رحم کا عالم بردار, محبت کا عالم بردار. یہ تو دوسروں کے ساتھ رحم کا حکم دیتا ہے, غیروں کے ساتھ بھی رحم کے برتاؤ کا حکم دیتا ہے, اور وہ تو انسان ہیں, جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اور رحم کرنے کا حکم دیتا ہے. بتائیے, یہ مذہب کبھی نفرت سکھائے گا؟ یہ مذہب کبھی ہنسا سکھائے گا جس کی یہ تعلیمات ہیں؟ بلکہ قانون شکنی کے ممانعت کرتے ہوئے, امن شکنی کے ممانعت کرتے ہوئے کئی جگہوں پر فرمایا گیا, ایک جگہ یوں, فذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین, کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, زمین میں فساد مت برپا کرو. فساد کون برپا کرتا ہے؟ فساد وہی لوگ برپا کرتے ہیں جن کے دلوں میں محبت کی جگہ نفرت ہو, رحم کی جگہ بے رحمی ہو, قساوت اور سنگ دلی ہو, ایسے ہی لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو کم سے کم وہ موحد نہیں ہو سکتا, وہ رحم نہیں ہو سکتا, وہ رحیم نہیں ہو سکتا, رحیم نہیں ہو سکتا, جو توحید منافی ہے. ایک جگہ تو قارون کو خطاب کر کے کہا گیا, ولا تبغی الفساد فی الارض, مال تیرے پاس بہت ہو گیا نا, یہ تجھے فساد کی طرف لے جا رہا ہے, یہ مال جو ہے یہ فساد کی طرف لے جا رہا ہے. آج بھی یہ اصول اور یہ جنرل رول جو قرآن نے بتایا اپنی جگہ ہے. مال جب بہت آ جاتا ہے نا, لوگ بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں تو اپنے منصب پر جمے رہنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. فساد فی الارض جو ہوتا ہے یہ اپنے منصب کو اور اپنی کرسیوں کو اور اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. قارون کو مخاطب کر کے کہا گیا, ولا تبغی الفساد فی الارض, اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو دیکھ اس مال کی وجہ سے فساد فی الارض میں مبتلا مت ہو جانا. فساد فی الارض بہت بری چیز ہے, ممانعت کر دی گئی. تو امن شکنی کی ممانعت اس لیے کہ وہ رحم کے خلاف ہے, فساد فی الارض کی ممانعت اس لیے کہ وہ رحم کے خلاف ہے, عدل کے خلاف. ثابت یہ ہوا کہ چونکہ اسلام دین توحید ہے اسی لیے اسلام ہی دین رحمت ہے اور دین محبت ہے. اس کا تو کہنا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.